राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 अप्रैल 2005 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। वंदे नंदातुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गुणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। वसुदेवोऽस्तु देवकर्षसारोर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशीभूषितकरालवनीयराभात् पूर्णेन्द्रसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्मरम् किमपि तत्तु महान् न जाने। हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुसरकमलेभ्यो नमः। माहात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो कोई बात बोलो। काटका ये दृश्य है, इसको सत्ता माने का है, ये बात है। क्षण भांगो है, क्षण भांगो, एक क्षण भी रहता नहीं, हरदम नष्ट होता है। ये दृश्य मात्र फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जुड़ा, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है। एक प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले को सत्य मान लिया, ये खास बात है। प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, ये बात जान लेना थी, ये कोई कठिन नहीं है। धीरे धीरे अपने अपनी माँ के दिल में जब कहना शरीर था, हर शरीर कैसा है, तो हर गांव ही बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। एकदम ठीक अपना से अगर ये बात समझ न सके तो आग होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान के सामने धन को लेकर, बेटे को लेकर, सपरिवार धन को लेकर रोते हैं, वो रोना सार्थक नहीं, और ये रोना सार्थक है। हमारा इसमें सत्यता जो हमें मान देती है, ऐसे पिंड छुड़ाओ, रो कर भगवान ने मांगो तो ये कृपा भगवान करते हैं। प्रार्थना होनी चाहिए सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त बच्चों कान में पहुंच जटी जाए। सच्चे प्रार्थना भगवान सुनते, और भगवान ने कृपा से फिर बात कुछ सब काम हो जाता भगवान के बारे। कर तुम आकर तुम मैंने क्या कर तुम समर्थ भगवान को करने में न करने में और रूढ़ पर करने में समर्थ समर्थ हो उसको भगवान कहते। उसके सामने कोई असंभव बात नहीं। सीधी सरल बात है नाथ, ये है दिशा दीजिए आप। संसार जैसा है वैसा दिख जाए दोनों बताओ से एक बात, चाहे भगवान चाहे संसार, चाहे विनाशी चाहे अविनाशी, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, अव्यय विद्यंत तत्वदर्शी तत्व दिशा है। तो भगवान जी के पास है संतान कहा पट बन जा निरंतर मौत में जा रहा है निरंतर हरदम। अब काम करते हैं नहीं करते हैं, सोते हैं नहीं क्यों रहते हैं, परंतु वो खा है निरंतर संसार खा रहा, इसमें अंतर नहीं पड़ता। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज है जो दिख जाए, दो में से एक बात ठीक पड़ जाएगी दूसरी हो जाएगी। संसार संग भंग उठे आसमान है ये ठीक बैठ जाएगी तो परमात्मा नित्य बैठ जाएगा, परमात्मा नित्य है निरंतर रहता है वो ठीक बैठ जाएगी तो ये आसमान बैठ जाएगा। दो में से एक बात और भगवान जी के पास है ये कहना नहीं है, हमारे लोग उसने मालूम देता है उल्टी बुद्धि उल्टी। भगवान जी के पास है सब ठीक हो जाता है, कमी रहती ही नहीं। फिर मस्त हो जाओ, मन धर्म सफल हो जाए, और दृष्टांत तत्व तत्वदर्श भी तत्वदर्शी हो रहे इस बात का अनुभव किया है दोनों का। सत सत्य है असत असत ही है, असत सत नहीं हो सकता, सत असत नहीं हो सकता। नियम है ये नियम, हे नाथ हे नाथ। आर्त होकर गए दुखी होकर गए जिज्ञासा को लेकर गए मन में उद्गत अभिदशा हो यथार्थ में तो भगवान की कृपा से बहुत ठीक हो जाएगा। इनमें कोई संदेह की बात नहीं है, एक निश्चित पक्के बात है। राम जैसे धनी जाके शोधगार परमात्मा जैसे मालिक है, सब काम ठीक हो जाए। हमें व्याकुल होने की जरूरत है, इस जाने बिना चल नहीं पड़ता। एक संत ने लिखा है, भोजन किया हुआ है, कमरों में जल है, परंतु जब तक ये निश्चय नहीं हो जब भी हुआ नहीं। से राम भगवान को सच्ची बात अच्छी लगती, दुनिया मात्र में कायदा है। हिम्मत रखो, हिम्मत हिम्मत मत छादो था मोक्षों कहता राम, अरिया हिम्मत सो गया धोखा था राम। नारद जी मिले, नारद जी कहा राजा बात नहीं मानते हैं, सब करा दे। नारद जी ने कहा तेरा काम हम खाया देंगे। नारद जी के मन में आई कि इतना से आप कहां गए थे, अब कराने आए हो, अब तो बात पकड़ रही है, यही बात सच्ची है। नहीं वाला मैंने हमारी माँ का आदर हो, हमारा आदर हो, मैं ये सर नहीं चाहता। देखो कि दिल था तो नारद जी ने सब बता दिया, मंत्र भी दे दिया, जमुना जी के किनारे धीरा बता दिया, मर बैठो तीन बार स्नान करो, वासुदेवाय जप करो। अपना निश्चय पक्का होना चाहिए, फिर सब सहायक। बिघन डालने वाले भी वो बिघन होता है, वो कारण होता है भगवान की भक्ति निश्चय बिघन है, अभी लगन होने पर सच्ची लगन को दृढ़ करता। सज्जन हम करते देखो तो सही, ऐसे पुरुष मिले हैं, सत्संग आना सत्संग मिलने चाहिए, सच्चे संत मिले हैं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। संदेह नहीं है, बड़े बड़े भक्त हो गए, बोले दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, सम्यक दर्शितो विषय सच्ची बात पर डट जाए एकदम ठीक बात है। हमारे करके देखो करके बड़े बड़े महात्मा हुए डाकू थे डाकू डाका डालने वाले महात्मा हुए माधव सिंह थे मैदानी माधव दास मैदानी बैठे मैदान गए थे लूटने के लिए ऐसी लगी नदी पार लंगोटी बनाए बैठे सुबह उठने की बात क्या है जाए बाबा जी बैठे क्या भाई तू तो मर रहा बाबा दास माधो मैदानी मैदानी मारूदार वो कतार बाद में रोटी बनाई थी तो पास में जल देकर कैसे जीवन रहा हो भगवान के यहाँ सब का सत्कार है इन्हें सत्ता चाहिए सत्ता सब बल मोरे बड़ा बिंदा समो सर्व होते रहो न मैं द्वेषी होती न प्रिय सच्ची लगन लगा दो आप राज्य से बाहर का भी जगह दो रख नहीं है बाहर की बात है अंदर की बात है वो बाहर ये बनाव की बात से अपना ही नुकसान है सच्ची बात में अपने फायदा संदेह नहीं है हमारी बात सुनने वाले हमारे परम पिता है मम्मी वाले सो जीव लोग जीव बहुत करे देखो आप मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा मन कर जाओगे ऐसे सच्ची लगन के लिए भगवान नाम का कीर्तन करो हे नाथ वो सच्चा हृदय दो जिस हृदय से आप पुकारे वो भी भगवान से मांगो भगवान वो भी दे देंगे। सच्ची बात है, भगवान दे देंगे। मैंने पुकारो सुनो।